दूसरा सवाल ये है इस्लाम में लव मैरिज के बारे में क्या हुक्म है, क्या जिसको लायक करते हैं उसके साथ शादी की दुआ कर सकते हैं। अगर आप अल्फाज का सही चुनाव कर लें और उसका सही माना समझें तो एक लफ्ज याद रखिए, इस्लाम ने जितना निज़ाम दिया है वो इतना पाकीज़ा है, इतना पाकीज़ा है, उस पाकीज़गी को सामने रखा जाए तो ये लफ्ज चूँकि गलत इस्तेमाल होता है। अगर ये इस्तेमाल गलत ना होता तो हम ये कह देते कि इस्लाम करता ही लव मैरिज, क्योंकि उसकी लव क्या है, अल्लाह का दीन, अखलाक, नेकी, पाकीज़गी, पाक दामनी। इसीलिए तो बुनियादें बयान किए ना कि वो किसके साथ मोहब्बत करता है, वो इन नेकियों के साथ जब मोहब्बत करता है तो असल मैरिज तो वही है। अगर इंसान किसी की नेकी खैर खाई को देखता है और उसके बारे में दुआ करता है तो उसको करनी चाहिए, बल्कि सलफ तो दुआएं किया करते थे, या अल्लाह ऐसा साथी दे जो जन्नत तक मेरे साथ जाए, तो दुआ करने में हर्ज कोई नहीं। लेकिन इस लफ्ज को इस्तेमाल करना या इसी तरह इस लफ्ज के इस्तेमाल के बाद उस तरह के रवैये इख्तियार करना जो अरेंज मैरिज नहीं होती, इस तरह की गलत राह होती है, उससे बचना चाहिए। इसलिए इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, ये जो हम फूल दिल बना के भेज देते हैं या कहीं लगा देते हैं कि मोमिनों के लायक नहीं है, दिल के अंदर लिखा होता है अल्लाह, दिल के अंदर लिखा होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन नहीं करनी चाहिए। बिला शुबा दिल में मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की है, लेकिन जो आम लोग हैं, जिन लोगों ने ये शियार बना लिया है गलत मोहब्बत का, दिल भेजना या दिल बनाना एक सच्चे मोमिन को या अपने रब के बारे में और अल्लाह के महबूब के बारे में ये रवैया नहीं करना चाहिए। इसलिए जहाँ भी ऐसा लिखा हो उससे गुरेज करना चाहिए। और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।